Fasikül. Altyazıdan Aylık Özgür Sinema Günleri. Hazırlayan ve sunanlar Senem Aytaç, Fırat Yücel ve Ekrem Buğra Büte. Merhaba, Ekrem Buğra Büte ve Senem Aytaç'la birlikte 15 günde bir Özgür Sinema gündemini değerlendirdiğimiz Fasikül programına hoş geldiniz. Bugün Buğra ve Senem yanımızda yok. Bugün bir konuğumuz var, Aylin Kuryel. Kendisi Türkiye'de Yahudi olmak bir deneyim sözlüğünün Raşel Mesele ile birlikte editörlüğünü yaptı. Aynı zamanda kendisi belgeselci. Altyazı Fasikül'ün içeriden dışarıyı serisi için yaptığı Balkon ve Bizim Rüyalar adlı kısa filminden belki hatırlarsınız. Onun dışında birçok orta metraj ve kısa metraj belgeselleri var. Aynı zamanda kültürel çalışmalar alanında akademisyenlik de yapıyor Aylin. Kendisiyle bugün aslında Fasikül programında çok da fazla mevzu etmediğimiz bir alana girip bir dijital platform dizisini konuşacağız. Kulüp adlı dizi. Zeynep Günaytan'ın yaratıcılığını yaptığı, Seren Yücel'in Zeynep Günaytan'la birlikte yönettiği kulüp dizisi ni konuşacağız ve diziyi konuşma nedenimiz aslında yani bir diziyi özgür sinema çerçevesinde değerlendirme nedenimiz dizinin yarattığı toplumsal etki. Tıpkı Bir Başkadır dizisinde olduğu gibi bir Netflix dizisinin, bir dijital platform dizisinin aslında kendi sınırlarının ötesinde toplumsal bir süreci tetiklemesi ne tanıklık ediyoruz. Çok kısaca ben diziyi biraz anlatayım. Daha sonradan sözü Aylin'e vereceğim. Kulüp aslında temelde sonradan adı Türkiye olacak topraklara 1492 sonrası İspanya ve Portekiz'den göç eden Sefarat Yahudilerin Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadıkları üzerine kurulu bir dizi. Varlık vergisi adıyla bilinen, aslında her sınıftan gayrimüslimlerin para ve mülklerine el koyma süreci ne ciddi anlamda değiniyor. Çalışma kamplarına, özellikle de Aşkale çalışma kampına değiniyor. Siyasi ve ekonomik baskılar nedeniyle Yahudilerin Filistin topraklarına göç etmesi ve daha sonradan İsrail vatandaşı olma sürecine değiniyor. Axel Çorlu'nun Twitter'da bahsettiği bir şey var. Yani kısaca kulüp bu ülkede konuşulmayan şeylere değinen bir dizi ve muhtemelen de toplumsal bir etki yaratması, toplumsal bir fenomene dönüşmesi de bununla ilgili. Çokça yazı yazıldı. Yani bu da çok aslında az gördüğümüz bir şey. Bir dijital platform dizisiyle ilgili genelde diziler izleniyor, üzerine çok konuşulmuyor, politik ve toplumsal tarafları üzerine çok fazla söz üretilmiyor. Kulüpte böyle olmadı. Biraz buralardan konuşacağız. Çok kısa süremiz olduğu için daha da hızlı konuştum ama Aylin'e sözü vermek istiyorum. Aylin, seninle birlikte baştan başa belgeselini yaptık. Orada da Ladino kelimeler vardı. Aslında Türkiye'den İsrail'e yapılan saç ticareti üzerine kurulu bir film. Ama bir yandan da senin ailenin hikayesi. Biraz hem hani kendin nasıl ilişki kurdun diziyle, bir sefarat olarak nasıl ilişki kurdun, ondan da bahsedersen hem de diziyi ele alırsan seviniriz. Merhaba, selamlar. Evet, öncelikle senin de başladığın yerden Türkiye'de Yahudi Olmak Bir Deneyim Sözlüğü kitabını derleme sürecinden belki başlayabilirim. Bir 3 sene önce iletişim yayınlarından çıkan bu kitapta Raşel Meseri ile birlikte 70 kadar yazardan kısa kısa metinler toplamıştık. Ve bunları sözlük formatında Yahudi olmaya dair çeşitli durum, anekdot, alışkanlık ve hikayeler şeklinde sözlükleştirmiştik. Ve bir yandan işte hani vatandaş Türkçe konuş gibi, 1934'teki Trakya olayları gibi, 42'deki varlık vergisi gibi, işte toplumsal dönemeçlerde yapılan göçler, Türkiye'den İsrail'e yapılan göçler ve bu göçler sonucunda ve Türkiye'de yaşayan Yahudi cemaatin aslında her zaman işte diller arasında, kültürler arasında çeşitli böyle hibrit formlar içinde yaşadığını ve bunların gündelik hayattaki yansımalarını toplamaya çalışmıştık. Yani Ladino, İbranice, Türkçe arasında gidip gelme, azınlık içinde azınlık olma gibi aslında biraz daha az konuşulan deneyimlere ışık tutmaya çalışmıştık. Buradan Ladino'ya bağlarsak, yani bir popüler kültür platformunda Ladino dilini duymaya, yani gittikçe yok olan, benim kendi hayatımdan söylemem gerekirse mesela grandmamanın, anneannemin işte Ladino Türkçe arasında gidip gelerek çocukluğum boyunca benle konuşmuş olmasını hatırlarsam, ondan sonra benim dönemimde, benim neslimde Ladino dilinin artık neredeyse konuşulmadığını düşünürsem, bir yanda popüler kültür platformunda bu dili duymaya kayıtsız kalamadığımı söyleyebilirim. Yani özellikle ana akımda işte kendi karmaşık dünyalarına, tercihlerine, politik bilinçlerine ve eyleme gücüne sahip olan gayrimüslim karakterlerin pek ortalıkta olmadığı bir temsil düzeninde Ladino konuşan işte Sefarat Yahudilerini ekranda görmek ve bir şekilde hani ana yani yan karakterlerden ana karakterlere terfi etmiş bir şekilde görmek, dediğin gibi belli bir tartışma alanı açıyor ve kendi içinde ağırlığı olan tartışma isteği yaratan bir duruma dönüşüyor. Hani gayrimüslimlerin işte bildiğimiz gibi hani çokça da yazıldı, çizildi. Hani kötücül veya işte o olmasa bile hani yoksulluk, yalnızlık, komiklik ile gündeme gelen yan karakterler değil. Hani siyasi dönemeçlerin, yani siyasi hatların hayatlarını belirlediği ve buna karşı da eyleme geçebilen, yani belli bir şekilde faillik gücü olan karakterler olarak görüyoruz dizide, kulüpte. Belki bütün bu var olan hani anlatılardan veya stereotiplerden farklı kılan temalardan bir tanesinin de işte dayanışmaya ve seçilmiş aileye yaptığı vurgu olduğunu söyleyebiliriz. Yani bunun eksiklikleri, noksanlıkları, hani kendi içerisindeki problemlerini bir tarafa bırakırsak, genel olarak hani ulusal kimlik sınırlarının dışında veya çeperlerinde kalanların dayanışmasına tanıklık ediyoruz aslında. Yani seçilmiş aile formunda bir araya gelen ve dizinin işte neredeyse tek kötü karakteri olan Çelebi'ye ve yani bir şekilde onun temsil ettiği hem ulusal hem de sınıfsal olarak egemen olan kimliğe karşı dayanışma içinde olan karakterler görüyoruz. Ve ilginç olan, belki bu sadece dinsel, kültürel, ulusal kimlik üzerinden değil, bir oranda sınıfsal kimlik üzerinden de kurulan bir dayanışma. Dolayısıyla bu diziyi sadece kültürel bir çeşitlilik anlatısı olmaktan veya işte iyi komşularımız da vardıcılıktan, hani hepimiz insanız gibi bir şey, kardeşlik temasından biraz farklı kılıyor. Bunlardan ibaret olmaktan farklı kılıyor. Yani belki son olarak şunu da, hani bütün melodramatik yapısına rağmen hani dizi Matilda'nın bir kadın olarak hani bir intikam peşinde olması, harekete geçiyor olması ve hani anne kız ilişkisinin bir şekilde kan bağının bir yakınlık kriteri olmasının ötesinde git geldi ve hiçbir zaman tam da çözülmemiş bir ilişkilenme içinde anlatılması. Yani dayanışma ve seçilmiş aile temaları oldukça ilginç ve tartışmaya açıkta kılıyor diziyi. Mesela ben bir bölümünü Türkiye'de Yahudi Olmak Bir Deneyim sözlüğüyle birlikte izlemeye çalıştım. Orada yani dizide duyduğum kelimeleri, Ladino kelimeleri sözlükten baktım ve her kelimeyi bulabildim. Ama sadece kelimeleri sözlük anlamlarıyla bulmadım. Aynı zamanda yaşanmış bir deneyim olarak farklı farklı insanların dilinden ve tecrübelerinden doğru o kelimeleri öğrendim. O yüzden özellikle de hani diziyi izleyecek de henüz izlememiş olan varsa çünkü yoğun olarak izlememiş olan varsa dinleyicilerimizden sözlükle birlikte izlemelerini tavsiye ederim. Mesela işte birkaç belki kelimeden de bahsedebiliriz. Hani kayades mesela siyasete karışmama anlamına, suskunluk anlamına geliyor. Vedre Müslüman anlamına geliyor. İşte yeşilden belki kaynaklı bir şekilde yeşilin İslam'la olan bağlantısından kaynaklı olduğu söyleniyor ama tam olarak da bilmiyor. Borekitas gibi belli yemeklere de aslında giren bir sözlük bu. Ladino dilini Türkiye'de sinemada çok sık işitmiyoruz, işitmedik. Hani birkaç böyle son dönemde kısa filmlerde aslında ben bunu yani yeni kuşağın aslında Ladino'yu yeniden keşfetmesi den belki bahsedilebilir. Ancak mesela edebiyatta örnekler var. Bir deneyim sözlüğünü, Yahudi olmak deneyim sözlüğünü birlikte derlediğiniz Rachel Mesé'nin Kötü Oynayan Kadınların da mesela Ladino yoğun olarak mevcut. Şeyden bahsedelim istiyorum biraz da. Senin yani Rachel Mesé'nin annen bu arada. Onu da dinleyiciler için söyleyeyim. Senin deneyimin yani senin teyzelerin 70'lerde İsrail'e göç etti. Buradaysa çok daha öncesine giden bir anlatı var. 40'lar ve 50'lerden bahsedebiliriz. Fakat göç, Yahudilerin Türkiye'den göçü sonrasında da devam etti. Şu an giderek aslında azalan bir nüfustan, azalan bir varlıktan bahsediyoruz. Fakat ilginç bir şekilde de bu dile yönelik ilginin de yavaş yavaş, Ladino'ya yönelik ilginin de yavaş yavaş ortaya çıkmasından bahsediyoruz. Filmin kronolojik olarak ele alışına bu meseleyi nasıl bakıyorsun? Dediğin gibi dizinin kronolojisinde bazı insanların da dile getirdiği gibi bir tarihsel kayma veya kafa karışıklığı var. Dizinin geri kalan 4 bölümünde bununla nasıl başa çıkılacağını hala bilmiyoruz. Ama senin de dediğin gibi varlık vergisi ve Aşkale'ye gönderilmenin 1942'de gerçekleşmesi ya da 43'te gerçekleşmesi ve dizinin bundan 17 yıl sonra başlaması. Yani dizinin şimdiki zamanının 59 veya 60 olması kafa karıştırıyor. Çünkü bir yandan da varlık vergisi 6-7 Eylül 1955 olaylarının öncesinde geçtiği imaları da yapılıyor. Hani burada iki tane soru ortaya çıkıyor. Eğer ki 6-7 Eylül öncesinde gerçekleşiyorsa bu dizi neden bunun hafızasını, izlerini pek fazla göremiyoruz? Eğer 6-7 Eylül henüz gerçekleşmediyse nasıl sene 1959? Yani biraz bu dönem anlatısı olma gayretindeki bir anlatıda böyle bir tutarsızlık görmek, yani kurmacanın olayları ve tarihleri çarpıtma ehliyeti var tabii ki. Ama buna bağlanamayacak kadar da hani sorunlu da bulunabilir. Aslında belki de bir yandan da semptomatik bir durum olarak da görülebilir bu. Yani bazılarının dile getirdiği gibi dizi ilk defa tamam bir gayrimüslim azınlığı merkeze koyarak ve onların hayatlarını siyasi olayların yön çizdiği şekillerde anlatıyor. Fakat bir yandan da aslında toplumsal dinamikleri hep karakterlerin duygulanımları üzerinden de izliyoruz. Yani bir yandan hani devletin suretlerinin, hükümetin politikalarının çok yer tutmadığı bir anlatı açık konuşmak gerekirse. Yani onları aslında seyirciye en temel bilgileri vermek ve karakterlerin hayatlarına ve duygularına nasıl yön verdiği üzerinden bu çerçevede izliyoruz. Yani bunların yerine daha ziyade kültürel alışkanlıklar, hani Şabat kurallarından yemeklere uzanan gelenek ve görenekler daha çok yer tutuyor. Yani bir hani bu siyasi dönemeçleri, olayları çokça konuşan, tartışan insanlar izlemiyoruz aslında dizide. Yani bu da belki şeye de bağlanabilir. Yani Netflix özelinde tartışılan daha genel konulardan ayrı düşünemeyiz bunu. Yani estetik formları ve anlatı dilleri birbirine çok benzeyen ama olay örgüleri ve kahramanları değişen diziler üreten bir platform nihayetinde Netflix. Ve kendi çalışma şeklini, estetik dilini, sınırlarını dayatan da bir platform olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden de içinde yer alan dizi, yani anlatıların dilini ritminde belirliyor. Yani bir bölümden bir sonraki bölüme parmağını kıpırdatmadan senin için geçen bir ekran var önümüzde ve dikkat ekonomisini belirleyen bir ritmi var bu bu anlatının. Yani yeni bir dizi gelince hani herkes aynı anda o diziyi izlemeye ve konuşmaya başlıyor. Bu kesinlikle tartışma açıcı, senin de dediğin gibi. Kimi verimli çatışmaları, yani Kayades, susalım, konuşmayalım gibi bir yönelimin egemen olduğu özellikle hani topluluklarda bazı çatışmaları, tartışmaları, görünmezleştirilmiş çatışmaları özellikle ortaya çıkarabiliyor. Ama bir yandan da bu konuların konuşma şeklini de belirliyor ve yer yer düzleştiriyor da diyebiliriz. Yani kimlik odaklı anlatılar bunlar. Hani ister yan karakter olsun, ister ana karakter olsun, yine de dışlanan kimliklerin bir şekilde yer bulduğu ve biraz da kısıtlı denebilecek bir görünürlük yaratmaya dayalı bir temsil düzeninin anlatıları. O yüzden kulüp gibi bir örnek, hani Türkiye bağlamında benim de senin bahsettiğin hani kendi ailemin göç hikayesinden görünmezleştirilmiş ve bir türlü tartışılmayan siyasi dönemeçlerin aile içerisindeki etkilerinden, işte benim artık kendi konuşmadığım dilden hani izleri görmenin ne kadar önemli olduğunu fark ettiğim ve bu tartışmaların ne kadar önemli olduğunu fark ettiğim. Ama bir yandan da işte bu sınırların, kısıtların da konuşulması gerektiğini düşündüğüm bir örnek diyebilirim. Dizinin Yahudi cemaati üzerindeki etkilerini ve açtığı tartışma alanlarını dile getiren iyi bir söyleşi var. Medyascope'da Nesi Altaras'ın kulüp üzerine yaptığı söyleşi. Belki bu tip öneriler yaparak bitirebiliriz zamanımız daraldığı için. Bir başka yazı da Fatih Bensoy'un T24'te yayınlanan Mağdurdan Faile, Kulübeden Kulübe yazısı. Biraz burada kısaca değindiğimiz hani öncelikle gayrimüslim işçi sınıfının hani tasfiye edilmesi ve yerlerini Müslüman Türk işçilerin alması gibi daha böyle Fatih'in söylediği şekliyle işte daha sessiz şiddet vakalarını anlatan bir dizi olarak hani nasıl önceki anlatılardan ayrıldığını tartışıyor Fatih, ki bu önemli. Bir yandan da yine kısaca değindiğimiz hani biraz aceleci bir kardeşlik ve ortaklık teması da var dizide. Bunun da açmazlarından bahsediyor. Bu yazıyı da önerelim. Ben de kapatmadan ben de bir öneri yapayım. Avlaremos.com'da Kenan Behzat Çarpe'nin Nostaljinin Ötesinde Beyoğlu'nu Geri Alma yazısı ve yine aynı yazardan aslında bugün bahsettiğimiz konulara değinen Sınıf ve Seçilmiş Aile yetert.org adlı sitede yer alıyor. Şunu da söyleyelim. Kulüp aslında 6 bölümü yayınlandı. Bu ilk sezonun aslında 4 bölümü daha var. Yani biz aslında ilk sezonun da bitmesini bekliyoruz. Ve muhtemelen yani şimdiden bu kadar çok yazı yazıldı, bu kadar üzerine konuşuldu. Muhtemelen geri kalan 4 bölüm üzerine de konuşulacaktır. Daha sonradan başka sezon olacaksa onun üzerine de konuşulacaktır. Biz de hani böyle fasikülle böyle bir pencere açmış olalım. Belki ileride tekrardan kulübün geri kalan kısmını da konuşuruz diyelim. Fasikül'ün bu hafta sonuna geldik. 15 günde bir Açık Radyo'da sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Fasikül. Altyazıdan Aylık Özgür Sinema Günleri. Hazırlayan ve sunanlar Senem Aytaç, Fırat Yücel ve Ekrem Buğra Büte.